राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 दिनांक 31 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता एवं स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कल्याण चाहते हैं, वो कल्याण हमारा है, केवल उसे विमुख हुए हैं। कल्याण हमारा मिटा नहीं है, वो है, विमुखता दूर करनी है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जब ये जीव सन्मुख हो जाता है तो क्रोध के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होने मात्र से, सन्मुख होते ही ठीक रास्ता दिखने लगता है। तो ये भगवान के सन्मुख होना है। ब्रह्मा सन्मुख होने में कारण क्या है कि संसार से विमुख हो जाए। संसार ये जब तक संग्रह है और भोग, ये दो चीज रहती है, तब भगवान के सन्मुख नहीं होते। भगवान से विमुख और संसार सन्मुख हो जाते हैं। संसार पदार्थों का संग्रह करना और उनको भोग करना, इनमें लग जाते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं। और यहाँ होता है कि परमात्मा है ही नहीं, है तो कोई काम का नहीं, ऐसी भूल होती है। इस भूल से ही अनंत दोष आते हैं अपने में। अगर इसको छोड़ करके भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के लिए चलना है, ऐसा निश्चय कर ले तब ठीक हो जाएगा। परंतु भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दयावरत सब जो साधवा बुद्धि समाधो न दिए थे, दूसरे अध्याय समाधि से श्लोक में, और हिंदी बुद्धि होती नहीं। जो साधवा बुद्धि देखे है 41, 42, 43, 44, 44 श्लोक एक ही से हो जाए। इसमें खास बाधा संग्रह का और भोग का सुख है, उस फिर लुभता है, वो लुभता ही विमुख कर रही है। अगर वो लुभता मिट जाए तो काम ठीक बन जाएगा। तो संसार का सुख मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। कैसे जब उसे उल्टे हो गए, उसे विमुख हो गए, तो मिलेगा से सन्मुख हो जीव जब सभी उल्टे न हो गए। संसार नाशवान चीजों को महत्व देना है, यही उल्टा होना है। अरे नाशवान रहेगा नहीं, ये तुम्हारे से बिल्कुल छूट जाएंगे। आप कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी वे कभी नहीं रहेंगे। आप कभी छोड़ना नहीं रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी वे कभी आपके साथ नहीं रहेंगे, एक क्षण भी नहीं रहते। निरंतर गंगा जी के प्रवाह की तरह नाश में जा रहे हैं, ये आप पीछे दौड़ देंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्यता बर्बाद कर रहे हैं, इन चीजों को लेने के लिए। ये कब होश होगा भगवान जाने। बहुवर्षी में अनेक दिन मानव जन्म बिता दिए, युग बिता दिए, बेहोशी में मेरे घर भी दरगाह माम बधाई प्रशंसा वाह वाह के पीछे पड़ गए। सब हो गए, जब सूर शरीर से क्रिया होती है, सूर शरीर से चिंतन होता है, कार शरीर से समाधि होती है, ये कोई भी हमारी नहीं है, अपने से ही नहीं सकते, अपनी हो ही नहीं सकती। अब इन लोगों को अपना मान लिया, ये तो शरीरों के साथ है, ये मिल जाती है बिछड़ जाती है, जो मिल जाती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, ये निश्चित बात है, इतनी बात है। जो मिलती है बिछुड़ती वो अपनी नहीं है, अपनी है वो बिछुड़ती नहीं, ये मिलती नहीं, मिली हुई है वो है ईश्वर, वो मिले हुए हैं, ये बिछुड़ते है ही नहीं। आप चाहे स्वयं में जाए, नर्ग में जाए, बैकुंठ में जाए, मृत्यु लोग में जाए, परमात्मा साथ रहेंगे, एकदम साथ में रहेंगे, एकदम साथ में रहेंगे, ये बिछड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, उसका अंश है ये, तो अंश वो अंश नहीं छोड़ेगा, परंतु अंश लग गया नाशवान में, अंश को भूल गया। अब यही केवल संसार से विमुख होना है, संग्रह और भोग में रुचि न रखना, इनकी आसक्ति न रहे तो नीचे उठ जाओगे, भोग और आसक्ति रखोगे इनको आवश्यक समझोगे तो ये तो आपसे बड़े हो गए, आप इनके दास हो जाओगे। नाश मान को दास, नाश मान के शरण हो गए आप, ये होश आना चाहिए। नाश की सहायता से भजन ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो भी नाशवान के द्वारा ही अविनाशी की प्राप्ति चाहते हैं, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के त्याग से होती है। जैसे त्याग कर दो, संबंध विच्छेद कर दो, भगवान की प्राप्ति के लिए नए उद्योग की जरूरत नहीं है, क्यों वो तो प्राप्त है, प्राप्त करना नहीं है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अरे वो प्राप्त होगा नहीं, वो कभी साथ में रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो केवल ये बात करनी है, अपना उद्देश्य अपना ध्येय परमात्मा हो, नाशवान ना हो, नाशवान को अपना ध्येय मानोगे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, निश्चित समझो। तीज बात है, आप अविनाशी हो, देन असन्न रहे गुमरम योगनम जरा था देन तन प्राप्ति धीरे तो तरफ मिली थी मात्रा स्पदास तू कौन थे शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पाए नो अनित्य स्थान ऐसे फसो मत, ऐसा सारा मतलब कि तो शरीर के बिना कैसे होगा, क्या परमात्मा का सन्मुख तो शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। आपका जो अहंकार है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, ये ही अपना मानते हैं अपना, न अपना अहंकार है, न बुद्धि है, न मन है, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपने प्रवृत्ति है। आप परमात्मा की प्रवृत्ति परा है, तो परा है नीचे की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाओ, जिसके अंश हो तो न्याय हो जाओगे, और नीचे की तरफ जाओगे कितना ही उद्योग करो, कितना ही भजन करो, छुटकारा नहीं होगा, जो दृढ़ता के साथ रहेगी स्थिति, ये विचार है। इस बात से स्वयं सन्मुख हो जाए, भगवान की तरफ हो जाए, फिर ऐसा भगवान की तरफ हो जाए फिर संसार काम कैसे होगा? संसार का काम बढ़िया होगा। राग पूर्वक बहुत बढ़िया नियम था, जैसे कोई डॉक्टर की स्त्री पुत्र बीमार हो तो डॉक्टर इलाज नहीं करता, दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। वैद्य कोई बीमार हो, स्त्री पुत्र बीमार हो तो दूसरे वैद्य को बुलाते हैं। क्यों? दूसरा वैद्य जितना इलाज करेगा इतना अपना वैद्य अपना डॉक्टर नहीं कर सकता, क्यों? उन्हें ममता रहती है साथ में, तो ठीक हो ममता रहे तो होने से ही होगा, ममता सही थोड़े काम कैसे होगा? नहीं होगा, पक्षपात रहेगी, दूसरा वाले पक्षपात नहीं रहेगी, बड़ा भला होगा, बड़ा ठीक काम होगा। एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। देरी नहीं लगानी चाहिए, पता नहीं है मर जाए कब मर जाए, और शरीर ये नहीं रहा अगर ऐसा मौका नहीं है, ये मौका कभी मिलेगा तो मिलेगा जब भी काम होगा। अब यार बहुत बढ़िया चीज है, मानव शरीर भी मिला है, सत्संग भी मिलता है, तीन चीज को दूर बताया है, दुर्लभम तैयारी दैवानुग्रह हेतु परमात्मा की कृपा हेतु है, मनुष्यत्म भमुक्षत्म महापुरुष मनुष्य ही दुर्लभ, मनुष्य में जब मुक्ति की इच्छा वो दुर्लभ, दोनों मुक्ति की इच्छा भी मनुष्य है तो ठीक बताना महापुरुष नहीं मिलते, तीनों मिल जाए और फिर तत्पर से काम करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो गई। जब तक इन बातों को चेत तो नहीं करोगे तब तक आपको कितनी बात करेंगे, मिट्टी मन की वासना न तो भय नाश, तुलसी खेते पसम भय दीदी तनक उत्रास, शरीर से कितना ही कष्ट उठाओ काम नहीं होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, हम जड़ के द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं, जब तक जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं तब तक परमात्मा दूर ही दिशा गए नियम है, जड़ के द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं, जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, जड़ के त्याग से होती है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंत तत्काल शांति मिलती है। राग से शांति नहीं मिलेगी, अशांति होगी। भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान का विश्वास कर उसमें लग जाओ, ठीक हो जाएगा। परंतु वो विश्वास तब होगा जब जड़ चीजों का विश्वास का त्याग करोगे, जड़ का आदर करोगे, विश्वास करोगे, भरोसा रखोगे, आशा रखोगे, तब चिन्ह में तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये जड़ता की इच्छा है, ये बाधक है, चेतन तत्व है वो जड़ता का बाधक नहीं है, वो तो जड़ को चेतन को सबको सत्ता देता है। परंतु जब जिज्ञासा जागृत होती है और जिज्ञासा में ताकत है, जड़ का त्याग हो जाता है, तत्व को जानने की इच्छा होती है, तो तत्व से भी सबल तत्व की जिज्ञासा है, तत्व को जानना है, ये इच्छा जोरदार होगी तो जड़ता समझ में छेद हो जाएगा और तत्व में प्राप्ति हो जाएगी, फिर कठिनता नहीं रहेगी, सुगमता हो जाएगी, सब वो सुख हो जाएगा। परंतु जब तक जड़ता में फंसे रहोगे तब तक ये काम नहीं होगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ। भगवान को अपना समझो। संसार को अपना समझा है ये बाधा है। जड़ चीजों को महत्व दिया ये बाधा है, ये अपने नहीं है। काम लो, इनका उपयोग करो, सदुपयोग करो, आसक्ति मत करो, ममता मत करो, इन्हें फंसो मत, इनका उपयोग करो तो जड़ता आपकी सहायता हो जाएगी। और इनका संग्रह करो और भोगोगे आपकी सहायता नहीं होगी, पतन होगा। क्योंकि आप जड़ता के सन्मुख हो गए तो सन्मुख होने में परमात्मा से विमुख हो गए तो विमुख को परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो भगवान के सन्मुख होने से होगी। सन्मुख और विमुख ऐसे नहीं है कि हम दक्षिण इधर मुख के बैठे हैं तो उत्तर फिर भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान तो सब जगह है, पूर्व पश्चिम बुद्ध दक्षिण सब है। भगवान आपका ध्येय बन जाए सन्मुख होना है, ध्येय आपका जड़ बन जाए ये विमुख होना है। आपको मुख नहीं घुमाना है, किंतु सामने ही परमात्मा है उसको पकड़ना उद्देश्य हो जाए, जड़ चीजों का त्याग का विचार हो जाए तो जड़ से विमुख हो गए, भगवान से सन्मुख हो गए तो सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते आपका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्ति हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति को लेकर आप संसार का काम करो, त्याग करते हुए तो बहुत ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक होगा नहीं। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, श्रद्धा की बात है, एक बात है। एकदम जैसे कीड़ी होती है वो बालू में छिड़ी है तो बालू में मिली हुई चिड़ी को ढूंढने के लिए विमुख होना नहीं है, मुख घुमाना नहीं है, किंतु चिड़ी को ही लेना है। चिड़ी को ही कोई रेत से विमुख होना का है कि रेत को नहीं लेना है तो चिड़ी को लेना है, ठीक हो जाएगा। और रेत को लेना चाहोगे तो चिड़ी नहीं मिलेगी, है एक तरफ ही। विमुख क्या हुआ? आपका ध्येय चिड़ी हो गया, ध्येय परमात्मा हो गए तो जड़ में कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है। अब सन्मुख भगवान हो गए, आप लेना चाहो जड़ को तो जड़ के सन्मुख हो गए तो परमात्मा से विमुख हो गए। आप चाहते क्या हो? मान बढ़ाई, आदर सत्कार, भोग संग्रह रुपये, इनको चाहते हो तो भगवान से विमुख रहते हो। हाल में तो उस परमात्मा की तत्व करिए, वो सब जगह पूर्व है पश्चिम है। नम पुरुष साधत प्रश्न तत्व नम सर्व थे व सर्व सब पर सब जगह देह केवल परमात्मा हो जाए वही काम बन जाएगा। साथ में जड़ को भी साथ में रखोगे तो देगा। जड़ की जड़ से सेवा करो, सेवा तो आप जड़ से विमुख हो जाओगे। ये सेवा के लिए शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रिया मिली है, केवल लोगों की सेवा के लिए। द्रव्य मिला है, पदार्थ मिले है, जमीन मिली है, जायदाद मिली है, ये सब की सब सेवा के लिए, दूसरों का हित के लिए, सब काम ठीक हो जाएगा। एक काम एकदम सब काम ठीक हो जाएगा। केवल आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका ध्येय होना चाहिए, आपका उद्देश्य बदलना चाहिए, फिर सब काम हो जाएगा। केवल लक्ष्य होगा, केवल उद्देश्य, केवल ध्येय, केवल उसी के लिए ही है, तो सब काम ठीक हो जाएगा। जड़ सहायक हो जाएगा, आपकी मदद करेगा। पैर करने वाले भी आपकी सहायता करेंगे, प्रेम करने वाले भी सहायता करेंगे, उदासीन रहने वाले भी सहायता करेंगे। जब आपका ध्येय ठीक हो जाएगा तो सब आपके साथ होंगे। आपके साथ द्वेष करने वाले आपको दुख देंगे तो जड़ता जड़ता का नाश करेंगे। चेतन में तो नाश कर सकते नहीं, जड़ नाश करे तो जड़ता नाश तो हम ही चाहते हैं, ठीक हो जाएगा, असली काम बन जाएगा। केवल लक्ष्य आपको दे चाहिए, चेतन सब ठीक बन जाएगा। नहीं तो भाई ये ठीक रहना अपने हाथ की बात नहीं है। विमुख रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, फिर जन्म जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्म, जन्म गए तो फिर मरो, ये गोल चक्कर है, इसका अंत नहीं आता। कोलू करे बैल गो घर ही कोस 50, 50 घोष चला, अरे वहां का वहां ही रहा, एक कदम भी दूर नहीं हुआ। क्यों गोल चक्र है, अभी से ध्यान दिया हुआ है, लंबा रास्ता हो तो सत्य ध्यान दस जाए, गोल चक्र है क्या। मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, ये चक्र में चढ़े हुए हैं, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इस वास्ते एक ध्येय परमात्मा के लिए हमारे उधर मरने वाला चीज नहीं चाहिए, हमें नाश वाला चीज नहीं चाहिए, उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य बदल जाएगा तो जड़ भी सहायक आपकी हो जाएगी, जड़ चीजें भी, क्योंकि जड़ के द्वारा आपके द्वारा सहायता होगी। वो सहायता करने का जो पुण्य है वो आपको काम करने वाला हो जाएगा, सब ठीक करने वाला हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, काम बन जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।